السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل عباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم عيدا يعود عليهم بعد إكمال صيامهم ويتذكر وبعد إكمال صيامهم ويتكرر وواصل لهم الخيرات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذي لا يحصر. فمن قضى شهر الصيام إلا وأعقبه بشهر الحج إلى بيته المطهر أحمده وهو أحق أن يحمد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من إكمال شهر الصيام، واسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه فيه من الصيام والقيام. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. لقزام قد كإيمان إني وأميني اتقوا الله تعالى واشكروه. مشاني ألم تكوفنا ممشكور على ما من به عليكم من إكمال شهر الصيام. قيل نعمة باي الله تبارك وتعالى مكن يمشاني نايون نعمة يكتميز مويز وصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ونمتم عليه الصلاة والسلام نسيما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فنجيني كوكوني كان كواتي هو مويزي نفنجويني كوكوني كان كواتي. ناس تنمشكور الله تبارك وتعالى فكو مويزي وليوني كان تكفنجا مبكا وكسيما وليوكتا ولينزيت اليومي فنجا سوا. Kwa wao kuchelewa ikabidi iwe leo wao leo wako mwezi 28, bimaana leo ni 29, jana 28, na mwezi hakuna mwezi wa 28. Farrasul sallallahu alaihi wasallam yakulu ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha, mwezi ni hivi na hivi na hivi. Jidole 10 mara 3 ni 30. Mara ya pili akasema ash-shahru hakadha wahakadha wahakadha, akakunja kidole kimoja, bimaana mwezi ni 29 ama 30. Sasa kwa kuwa wao walifanya inadi wakakataa mwezi ulionekana hapa karibu, ikawa watu walungalunga wamefunga, watu wa jua kali wamefunga, lakini sisi wahorohoro na duga hapa tuwe hatujafunga, hakika huu ni msiba. مع الأسف الشديد mwezi umetoka na tisa, na umetoka hadharani watu wanauona katika msikiti wa barabara ya saba, ambapo tunaenda kufanya mihadhara sisi katika mji wa Dodoma, ambapo yuko Sheikh Abu Ismail Kiza. Mwezi umeangaliwa ni watu, na mmoja akauona akawaonyesha wenzake, na wote walionyeshwa wakauona, mpaka Sheikh wetu Ismail Kiza ambaye ndio Sheikh tunemtegemea katika da'wa salafia katika mji wa Dodoma, na yeye asema pia akamaliza rakaa mbili zake za da'wa akaonyeshwa na akauona, na mpaka makurasi wakauona. Lakini ma'al asafi shadid, viongozi ambao ni wa serikali wenyewe wanaojiita wa serikali maana ya bakwata, walipopelekewa akasema leo ni mwezi 28, hata ile haja ya kuangalia hawana, leo ni mwezi 28. Fanakulu barakallahu fikum, tutasema Allah wabariki Mtume alayhi salatu wasalam, maadamu kasema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi, nafungueni kwa kuonekana kwake huo mwezi, basi ndugu zangu katika imani, jueni hiyo ndiyo sawasawa. Farrasulu sallallahu alayhi wa sallam, kwani Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuende, aliletewa mwezi wa Shawali kama huu, aliuona mbedui kwenye milima na miinuko mbali huko, akapiga farasi usiku kucha na mwendo mpaka anafika kwa Mtume ni saa 4 au saa 5 asubuhi. Afika mwambie, mimi jana mwezi nimeuona. Amwambie, unashuhudia kwamba hapa na Mola pesa kwa doko hati kwa Allah? Sema ndio. Unashuhudia mimi ni mjumbe wa Allah? Sema ndio. Ya Bilal, ee Bilali, waambie watu kwamba wafungue, lakini tutaogaidi kesho, maana muda umeenda. Mtume alayhi salatu wasalam hajaukataa mwezi wake, hajaukataa kwa kuwa yeye ni mbedui, mpaka dini yake yafanya kutafutwa, aulizwa, washuhudia, maana ili amjue Uislamu wake. Lakini huu mwezi umeonekana na shuyukh min shuyukhi na salafiyi, mashaikh, miongoni mwa mashaikh yetu ahli sunna wal jamaa, masalafi, na sauti zao tuko nazo na tumewauliza na tumepigia simu. Lakini pia ni miji mingi ambayo kwamba imefungua, mfano mji wa Uganda, mwezi umeonekana wazi na watu wanasherehekea siku kitaifa. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, sisi tukiwa kila kitu tarudi nyuma, mwisho tutajikuta mpaka tunaambiwa hakuna ruhusa ya kuswali swala ya asubuhi mpaka mtu aseme. Lazima tujiangalie. Mtume alayhi salatu wasalam kasema, tatafariqu ummati, umati wangu utatawanyika, utagawanyika mpaka utafikia makundi 73, na yote haya ni motoni illa wahida, isipokuwa kundi moja. Fasuila, ni lipi ilo? Akaulizwa sema, hum ala ma ana alayhi liyauma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya niliyonayo mimi leo hii na masahaba wangu. Fahani allakum, ongereni, ongereni sana kwa kujitambua. Ittaqullaha ta'ala washkuruhu ala ma manna alaykum, mcheni Allah mtukufu na mumshukuru kwa hiyo neema aliyokuneemesheni. Min ikmali shahri siyam, ambayo ni neema ya kukamilika mwezi wa funga. Wasaluhu an yatakabbala minkum ma qaddamtumuhu, lakini pia muombeni Allah tabaraka wa ta'ala akukubalieni yale mliyoyatanguliza fihi, katika mwezi huo, min asiyami wal qiyam, ikiwemo kusimama katika mwezi wa Ramadhani uliopita. Wa an yaghfira lakum ma hasala minkum fihi, lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala akusameheni yale yaliyotokea katika mwezi huo, min taqsirin au ijrami, ikiwemo mapungufu au madhambi ambayo yamejitokeza mwanadamu ameyafanya. Waalamu, lakini jueni, hadha liyawm yawm Eid, jueni kwamba hii siku ya leo ni siku ya Eid. Wa in raghmat unuful mubtadi'a, hata yakipasuka mapua ya watu wa bid'a, leo ni siku ya Eid. Ahlul bid'a wal ahwa, usiwaamini na dini yako. Siku moja mimi nilikuwa katika viwanja vya Arafa, Allah akanijalia nikachaguliwa ni Sheikh Luwuchu kwa kuwa ndugu yangu ni msimamie mufti wa Tanzania, anachokihitaji nimletee. Tumefika Arafa, aambiwa sasa Sheikh, sisi tuko Arafa, ndugu zetu kule Tanzania tuwaambie nini? Watu wa Radio Imani wanamuuliza, asema ondokeni hapa, acheni unafiki. Akawafukuza. Baadaye akapigiwa ni ridio ambazo kwamba yeye anaziafiki, akasema naam, sisi tuko katika viwanja vya Arafa, lakini nyinyi huko Arafa yenu ni kesho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimi nipo nasikia kwa sikio langu. Kuanzia hapo nikasema kumbe nilivyokuwa mdogo nasikia watu wa sunna wafungua na mwezi 28, kumbe mambo kama haya, kwamba mwezi unaandama, mwezi unatoka, lakini watu wanaukataa kusudi, kwa makusudi, sio kama vipi. Yeye mwenyewe yuko pale. Mimi nikachukua simu nikampigia Sheikh Muhammad Khatib, alikuwa ndio imamu wakati ule. Kaambia Sheikh Muhammad, hapa nilipo mimi naongea niko katika viwanja vya Arafa na niko na mufti hapa, tuko katika Arafa na siku hiyo ilikuwa Allah tabarak wa taala ameniruzuku, tumetuma mnyama huko ametinjwa. Sheikh Musa anafahamu mnyama ametinjwa, jamani huko jueni sisi tuko Arafa kesho nini miidi. Lakini Sheikh akaisikia tu, ah kweli kweli, basi mambo yakaisha huko, hajatangaza wala nini, habari ikaisha. Kwa hivyo mtu wa bid'a yoyote usimuamini na dini yako, hata akiwa na kilemba hapa, kilemba hapa, kimoja kapuka kiunoni, kimoja kashika mkononi, usimuamini na dini yako, kwa sababu yanayoangaliwa ni maslahi, yanayoangaliwa ni maslahi. Kwa sababu wewe fikiria mtu anayesikia baya akasema sitaki aya wala hadithi. Ulitokea mzozo hapa wa marafidha na sisi ahlu sunna hapa, tukaenda hapo kwa mtendaji. Nilivyopita nikaambia ndio hawa ni makufar, hawa ni makafiri, kama hamuamini tufanyeni mdahalo na wao kesho. Wakakataa. Walivyokataa walivyoona maneno na kwa mengi, kiongozi mmoja anasema hapa hatutaki haya wala hatutaki hadithi, hapa tunazungumza mambo ya isha, nyinyi nyamazeni na nyinyi nyamazeni, sisi tunasuluhisha mambo yanekwisha, hatutaki haya wala hadithi. Nikamwambia kama mtaki haya wala hadithi, na mimi siongei chochote hapa, mimi nitanyamaza. Muislamu gani wewe umekuja kutoka utokako kwa tiketi ya Bakwata kama shekhe, alafu asema hutaki haya wala hadithi, inakuaje? Basi hatumaanishi hata moja usitoe, yani wanajirudi sasa. Hatumaanishi hata haya moja usitoe hivi. Kwa hivyo ujanja ujanja ndio unatumika, na ukiwabana kwambia jua sisi ni serikali. Wewe hujakuja kama serikali, umekuja kama shekhe taasisi ya Kiislamu kusuluhisha. Kwa hivyo mimi nasema haya nikimaanisha msiwaamini na dini zenu ahlul bid'ah wal ahwa. Juzi tu mmeshuhudia hapa wamejazana hapo Shia, wamejazana wakafuturu hapo viongozi wote ahlu sunnati wal jamaa min as-salafi as-salih, wanasema mrafidha ni kafir, haijuzu hata kula nyama yake, haijuzu hata kula chakula chake, haijuzu. Bali wanasema nakula chakula cha Yahudi na Nasara, lakini siwezi kula chakula cha mrafidha. Sasa Yahudi na Nasara pamoja na kwamba yeye ni ahlul kitab, lakini Allah akasema wa ta'amuhum halal lakum, taamu vyakula vyao ni halali kwenu, wa taamukum halal lahum, na vyakula vyenu ni halali kwao, lakini wale ni mushrikuna alladhina yaabuduna alhusaina wa aliya wa fatima ma ila dhalik, ama wanawaomba wanadamu. Kwa hivyo ilikuwa haijuzu, na kama walikuwa hawajui wangeuliza. Yakulu Allah fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ulizeni wanaofahamu ikiwa nyinyi hamjui. Kwa hivyo namuomba Allah tabaraka wa taala atusamee zile takfiri zetu, yale mapungufu yetu ambayo yamefanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waalamu, lakini jueni hadha yaumu Eid, hii leo ni siku ya Eid, yafrahu fihi almu'minuna, ambao waumini wa kweli wanafurahi katika siku hii ya leo. Bima manna bihi alayhim min ikmali shahri siyamihim, kwa neema ambayo Allah tabaraka wa taala amewaneemesha nayo ni neema ya kutimiza mwezi wa funga wa kiyamihim, mwezi wa kusimama, watamkinihim min ightinami fadailihi, lakini akawamakinisha, akawathibitisha, maana si kila mtu anaweza kuja kuoga siku ya Idi siku kama ya leo, isipokuwa Allah tabaraka wa taala amemmakinika na akamthibitisha. Watu wengi wamebakia wananungunika tu, tutafanyaje sasa, lakini ashindwa huku ataka kule ogopa. Huku ataka kule ogopa. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala nyinyi anakumakinisheni, tukasema potele ya mbali. Kwa hivyo hii ni neema ya Allah tabaraka wa taala, wa fadhailihi, na fadhila zake, wa shughuli awqatihi bitaati wa qurbati, kwa kule alivyokuneemesheni Allah akawajalia mnautumia wakati wake vizuri, na mnatumia taa za Allah tabaraka wa taala na kujikurubisha kwake vile vile. Fa innal faraha bidhalika huwa alfarah almashruu, eleweni furaha ya jambo hilo ndiyo furaha ya kisharia. Wa amma alfarah binaili shahawat, ama furaha ya mtu kuyaendea matamanio alifania yenye kumalizika, walhusuli ala almatami alajila, na kuyafikia yale mambo mtu anayotarajia ya haraka, fa huwa faruhun madhmumun ghayru masruf, hiyo ni furaha iliyosemwa vibaya na wala sio ya kisheria. Nanyi mtaona kesho asubuhi magoma, mtayaona, mtaona nzumari, mtaona sijui makuladaku, wanaume majigeuza wanawake, sura ya kiume lakini imetiwa wanja. Nasalullaha salamata wala afya. Wanywaji wa pombe mtawaona kesho, wanywaji wa miraa mtawaona, wavutaji wa bangi, balaa zote mtazioni. Idi haiko hivyo. Idi ni siku ambayo watu wanadhihirisha khushuu, unyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala. Fahadha liyaum yakulu Allah tabaraka wa taala, kabla kuenda kipengele hiki, kwanza Allah subhanahu wa taala anasema kul bifadlillah, sema kwa fadhila ya Allah tabaraka wa taala, wa birahmatihi, na rehma zake, fabidhalika, kwa hilo, faliyafurahu, basi na wafurahi. Kwa hiyo inastahiki sisi leo tuweze kufurahi kwa hizi fadhila na neema ambazo Allah tabaraka wa taala ametuneemesha. Fahadha liyaum, hii siku ya leo, yaum shukri, ni siku ya kushukuru, wa dhikri, ni siku ya kufanya adhkar. Allah tabaraka wa taala asema walitukabbiru llaha ala ma hadakum, wamtukuze Allah tabaraka wa taala kwa vile ambavyo amewaongoza wao. Na ndiyo maana tokia jana mpaka leo asubuhi hii tunasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Nini maana yake? Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa. Hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala, na sifa njema himdi zote ni zake yeye Allah tabaraka wa taala mpaka mwisho wa takbir. Fahadha yusawi ma'a alladhi yaqulu labbaika ya Hussein. Je, hii ni sawa sawa na yule anayesema nimekuitikia Hussein? La, shatana baina al-mashriqi wal-maghribi, mbali mbali kabisa kati ya upande wa mashariki na magharibi. Fa al-yawm, eleweni kwamba hii leo yaum shukri wa dhikr, ni siku ya kushukuru na kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Wa aklin wa shurbin wa fitrin, na kula na kunywa. Mwaka jana nilivyosema, jamani, leo ni siku ya Idi, ni siku ya kula na kunywa. Watu wakasema kasema ni kula na kunywa, kwa hiyo watu wamepombe. Angalia, yaani mtu wa batil haachi kupata kijiupenyo cha kupitia Allah tabaraka wa taala. Anasema kulu min at-tayyibati, kulani vilivyo vizuri, halalan tayyiba, halali ambayo ni nzuri. Wa harrama alaykum al-khaba'ith, amekuharamishieni vitu vichafu vibaya. Leo eti kwa sababu imeambiwa leo siku ya kula na kunywa, wasema basi tuleni hata kama nguruwe, tunyoni pombe, maana akasema leo siku ya kula na kunywa. Kwani wewe huna cha kuongea mpaka umsikilize Sheikh Mahaba aongee ndipo uongee? Ongea kitu chako. Sahihi. Kwa hivyo leo ni siku ya kula na ni siku ya kunywa. Yuhramu sawmu, ni haramu kufunga katika siku ya leo. Min al-i'rab, na ni kwenda kinyume na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, na ni kutukia an diyafati Allah, ugeni wa Allah tabaraka wa taala, Allah amekukaribisha leo ili ufuturu ule, wewe unasema mimi sitaki, wa mukhalafatu amri, lakini pia ni kwenda kinyume na amri za Allah tabaraka wa taala, haithu sharaa al-iftar fihi, kwa namna kwamba yeye ndiye aliweka ni sheria kufuturu katika mwezi huu wa Shawwal siku ya kwanza. Fa innahu lamma qadima an-nabiy, kwani mtume alayhi salatu wassalam alipokuja kutoka Maka kwa aingia Madina, kana lahum yawman yal'abuna, aliwakuta watu wa Madina wana siku mbili wanazocheza. Siku hizi ni siku ambazo ni za kijahiliya, wanacheza kwa ajili ya Idi. Fakala mtume akasema, inna Allaha qad abdalakum yawma yawmayn khayran minhuma, eleweni kwamba Allah amekubadilishieni siku mbili bora kuliko hizi, yawma yawma ash-shukr wa dhikr, yawma al-fitr wa yawma al-adha, siku ya Eid al-Fitr kama leo na siku ya Eid al-Adha. Lakini pia eleweni kwamba maana ya neno Eid katika watu wa lugha wasema Eid inatoka kwenye ada yaudu ida, ada yaudu ida, ni kitu ambacho kwamba kimerudi, kinarudi, kinarudi, al-Eid kitu chenye kurudi rudi. Kwa hivyo Waislam hawana sherehe za kurudi rudi katika dini yao isipokuwa sherehe tatu: siku ya Ijumaa inarudi kila wiki, siku ya Eid al-Fitr inarudi kila mwaka, na siku ya Eid al-Hajj inarudi kila mwaka. Baada ya Eid hizi tatu hakuna Eid nyingine, na kitu chochote ambacho kitafanywa kwa namna ya kusherehekea watu na kikawa kinarudi kila wakati, jua hicho kinaitwa Eid, hata kama wewe hutokiita Eid. Najua kwamba hiyo ni batili na ni dhalala na ni bid'ah, ni batili na ni upotevu na ni bid'ah. Kwa hivyo eleweni kwamba hakuna Eid ya kisheria katika Uislamu wetu isipokuwa hizi Eid tatu. Eti kuna Eid al-Hubb, Eid ya wapenda nao. Hii ukichunguza ndani yake ni ushirikina umejaa. Wengine wanasema kuna Eid al-Ghadir, marafidhao, Eid al-Ghadir, yani siku aliyosimikwa Ali kama wanavyodai wao kwamba eti ni kiongozi. Uongo. Ukifuatilia historia nzima utakuta ni uongo umejaa. Kadhalika kuna Eid al-Maulid an-Nabawi al-Sharif, kuna Eid ya kusherehekea Maulidi ya Mtume, maana ni kitu kinarudi kila mwaka. Eid hii ni ya uongo, na walioianzisha ni Mashia baada ya miaka 320 tangu kufa Mtume alayhi salatu wassalam. Zindukeni, kama Maulidi yameanzishwa ni Mashia, yameanzishwa ni Mashia baada ya kufa Mtume kwa miaka 300. Ukisoma kitabu Al-Khatat wal-Athar lil-Imam al-Maqrizi utayaona hayo maneno ninayokuambia. Ama kusema mbona tasikia Mtume alipokelewa na dufu wakati atoka Maka enda Madina, alipokelewa na dufu yani na Maulidi. Billahi alaykum, mimi nakuulize, aliyebeba dini ni Mtume mwenyewe, aja nayo mwenzake ni Abubakari, waingia mji wa Madina ndo wailete hiyo dini. Afika apokelewa na ngoma, zile ngoma zinamhusu? Hazimhusu, kwa sababu yeye dini yake aja nayo. Sasa likuwa afike kwanza ndo afundishe, asema Maulidi ndio haya, lakini yeye aja kule, afika tu apokelewa na madufu, tala al-badru alaina min thaniyati al-wada. Uongo, Mtume aja tokea thaniyati al-wada. Sisi tunaishi Madina miaka minane, tunaijua Madina. Huwezi kutoka Maka ukatokea thaniyati al-wada, lazima utapitia Quba. Kwa unakuta ni uongo, uongo, uongo, ili mradi kuyapamba mambo tu. Watu hawataki kusoma, watu hawataki ilmu, watu hawataki kujitambua, basi wao wanaona ibada tu, basi wewe fanya ibada ndio mambo yote, basi swala tu, hata kama usiku yageuka paka. Yaani wewe swali tu. Dini haiendi hivyo, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo Eid ya ihtifal al-Maulid an-Nabawi al-Sharif, Eid hii pia ni Eid al-Batil, ni Eid ambayo kwamba ni ya batili. Wa qis ala dhalik, kisia Eid mengine yote. Na ukitaka kujua kama ni batili, Maulid wao wanasema ni kusherehekea ile siku aliyozaliwa Mtume. Bi maana siku aliyozaliwa ni moja kwa mwaka. Na watu wanasema ni mwezi wa Rabi' al-Thani. Rabi' al-Awwal, na mwezi wa mfungo sita. Sahib, haya imekuwaje leo mtoto akitahiriwa pia kwa Maulidi? Imekuwaje kuna harusi pia Maulidi? Imekuwaje mtu kafa alipokufa Shekherua, si alipigwa? Mtu kafa apigwa maulidi. Kila jambo maulidi. Kuna tahalili maulidi. Kuna hitima maulidi. Sasa tujue ya nini haya? Huu ni uzushi. Wala ukana min indi ghairi llahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Jambo lolote ambalo linakuja kutoka kwa asiye kuwa Allah lazima utalikuta lina ikhtilafu nyingi, na ndio maana kunaongea nasema ni bid'a, bid'atun hasana. Al-kadhdhab al-muftari asema bali mimi nasema ni ibada. Wewe ni nani pako useme hivi? Kazuba asema ni ada. Kondo asema ni bid'atu hasana. Dadasi asema ni ibada, lakini sio lazima kufanya. Ukitaka unafanya, ukitaka unawacha. Al-kadhdhab al-muftari asema ni ibada, nasema ni ibada kubwa. Ushaada. Hakuna dini ya namna hiyo bana. Mbona hatukanganyiki kwenye sala ya asubuhi tukasema hii itakuwa ni sunna au itakuwa hii ni faradhi kifaya? Jamani zindukeni. Zindukeni jamani, kwa sababu hawa watu lengo lao si dini. Weke hapa. Hawa watu lengo lao si dini, lengo lao ni maslahi. Maslahi ya matumbo yao basi. Miaka 6 sijui 7 imepita. Nikitoka Madina nikija na toa garfu Masjidi Nur. Hakuna vurugu, hakuna lolote. Lakini baada ya mtu jamaa kuambiwa tutakupa 1,500,000. Wewe njoo upambane na huyu kijana. Basi kasahau ikramu zote, kasahau yote uliyomfanyia, hatutaki kuyazungumza. Lakini tutasema ikramu nyingi tulizozifanya zote kasahau, kutubu uliyompa, lakini akaona afadhali mpambane naye ili mpate hii pesa. Para dini hapo? Hapo hamna dini. Hapo ni deni. Mtu anachukua deni na kwenda kulipwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo siku yenu hii ni siku ya al-iftar. Ni siku ambayo inaharamishwa kufunga, na ukifunga unapata madhambi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ni Sheikh Soma, kwamba mtume aliingia katika mji wa Madina akasema kwamba Allah amekubadilishieni dini aidi bora kuliko hizo, siku ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Fa abdala Allah hadhihi al-umma bi yawmi al-la'bi wal-lahwi. Allah kabadilishia umma huu ila siku ya kucheza na kujipumbaza, bi yawmi dhikri wa shukri wal maghfira wal afu. Akawaekea siku nyingine ya siku ya kushukuru na kufanya adhkari na kuomba msamaha, na Allah tabaraka wa taala kuweza kuwahurumia waja wake. Waalamu, lakini jueni anna al-ayada ash-shar'iyya lam tuj'al lahu, idi za kisheria hazijawekwa kwa ajili ya kujipumbaza basi iwe wewe ni wewe na mziki mziki na wewe. Idi haziko hivyo, hazijawekwa kwa ajili ya kupumbao wallad au mtazo mtazo tu. Wa innama ju'ilat liiqamati dhikrillah, idi iliwekwa kwa ajili ya kusimamisha utaji wa Allah, wa ta'atihi na kumtii yeye, wa liiktari min al-istighfar na kukithirisha kufanya istighfar. Fa indana ahlul islam laysa li'id al-kuffar, kwani sisi waislam idi yetu si kama idi ya makafiri. Dini ya idi ya makafiri imewekwa ju'ila lil-fujuri, idi za makafiri zimewekwa kwa ajili ya kufanya uovu. Walfakhar, na kujifakharisha. Walistikbar, na kudhihirisha kibri. Wa innama ju'ila liiqamati dhikrillahi walkhudaa'i lahu, lakini sisi idi yetu imewekwa kwa ajili ya kusimamisha dhikri ya Allah na kunyenyekea kwake, wa shukrihi na kumshukuru Allah, ala istikmali siyam walqiyam, kwa vile ambavyo tumekamilishiwa sisi mwezi wetu wa funga na kusimama. Wa taqarrub ilayhi bibadhil sadaqat, lakini watu kujikurubisha kwake kwa kutoa sadaqa. Wa iqamati sala kadhalika, na kusimamisha sala. Sadaqa hapa na maanisha zakatul fitri. Wa alamu annahu sta'idu man adraka al-'eid, elewani annahu laysa sta'id man adraka al-'eid, siyo mwenye na furaha tu aliyoyaidi. Wa tajammala bil libasi, akavaa mavazi mazuri jadidi tena mapya. Wa mala'a batnahu bi anwa'i at'ami, akajaza tumbo lake kwa aina ya kula. Wa atlaqa lisanahu bil mazaa, akaanza kuwasilia ulimi wake kwa kufanya mzaha na nini. Wa dhanki, na kujichekesha. Wa kafatil kalam, na maneno mengi. Si namna hiyo. wa innama sa'idu, bali mtu ambaye kwamba ni mwenye neema na furaha, man taqabbala Allahu siyamahu wa qiyamahu, ni yule ambaye Allah amemkubalia kisimamo chake kadhalika na funga yake, wa ghafara lahu, na akamsamehe. Tunasema rahima anfu mri'i, lipasuke jipua la mtu, adrakahu ramadhani, ramadhani itamkuta mpaka yamalizike, wala yughfar la, alafu akawa eti hajasamehewa, huyo jipua lake lipasuke, bi maana amekula hasara. Kwa hiyo wa ghafara lahu dhunuba, Allah akamsamehe madhambi yake, wa ijrama, na maovu yake, wa tazakka, akatoa zakka, wa salla salata al-Eid, akasali sala ya Eid, fi khitami siyami, mwisho wa funga yake, wa raja min musallahu bi jaizati ar-rabb wa ikrami, akarudi kwenye musalla wake kwa zawadi kutoka Mola wake na ukarimu. Eleweni hivi, yatakikana iswaliwe katika musalla. Musalla maana yake ni kiwanja. Lakini kwa kuwa kwa mambo yaliyofanywa ni ahlul bid'a wal ahwa, ndio iliyopelekea mpaka leo sitofali hapa. Pale waliposhindana na Wakristo, kina sima zingi tena nani? Mpaka kafikia wakapelekana polisi, watu wakaandamana, mambo ndio kama si ya kisheria, serikali ikafunga viwanja. Kwa hiyo sisi tunatakana papua, sisi sio wakosefu, sio tuliofanya hayo. Basi Idi ijayo biidhnillahi ta'ala tuanze kufuatilia mapema, ili sisi tuweze kupua viwanja tuswali Idi zetu kama kawaida. Wao ambao wanasalidi misikitini waendelee na misikiti yao, ama sisi tuswali hivi misikitini. Ni dharura, ilikuwa haina haja sisi tuswali katika msikiti. Angalia mambo mengi yamekosekana. Mtume anasema inatakikana katika sala ya Idi watoke wanawake na mabinti wadogo wadogo, mpaka mabinti waliye na hedhi watoke, wakifika wakae pembezoni mwa musalla, wasikilize mawaidha, wasikilize dua, waitikie na wapige takbiri na wenzao, bila tu hawahudhurii swala. Lakini hayo utamleta mwanamke wa hedhi hapa msikitini, haiwezekani. Kwa hivyo lazima tufuatilie ili Idi zinazokuja tuweze kuzifali katika viwanja. Viwanja tuko navyo, falillahi alhamd, kipo kiwanja hapo kwa al-akh Abubakar rahimahullah ta'ala, eh, Bakari Suda hapo, kiwanja kikubwa kwa kweli, tukikilima hicho tatosa wala, eh, kikubwa. Kwa hivyo tufanye utaratibu ili tuweze kuzisali Idi zetu katika viwanja. Ibadallah, enyi waje wa Allah, tadhakkaru, kumbukeni, man salla fi mithli hadha al-yawm, mwenye kusali, au kumbukeni waliosali mfano wa siku kama ya leo, min al-awami al-madhiya, katika mwaka uliopita, min abaikum, wakim baba zenu, wa aqrabaikum, ndugu zenu wa karibu, wa ikhwanikum, watu wenu wa karibu na ndugu zenu, min al-muslimin, katika waislam, mimman rahalu an hadhihi ad-dunya, katika watu ambao kwamba wameondoka wakaiacha hii dunia, kina shekherua labda mwakajana rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu dhunuba, labda mwakajana alikuwa ameona hili, lakini mwaka huu yuko wapi? Ni mfano tu huo. Wengi wametotoka, wengi wamekufa, watu wamepiwa ni watoto wao. Kwa hivyo elewa wewe, hii fursa uliopewa ni Allah tabaraka wa ta'ala, itumie. Ni fursa kubwa ya wewe kutubia madhambi yako ambayo kama umeyafanya, kwani Mtume anasema at-taibu min adh-dhanb kama la dhanba la, yoyote atakayetubia madhambi yake alionayo anarudi kana kwamba hajafanya dhambi. Hivyo kumbukeni ndugu zenu, mimman rahalu an hadhihi ad-dunya, katika wale waliondoka wakaiacha hii dunia, walam yastashibu minha siwa ma qaddamu, na wala hawajachukua katika safari hiyo isipokuwa yale walioyatanguliza, ma qaddamu min a'mal, yale waliotanguliza katika matendo. Al-Imamu an-Nawawi Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema inna lillahi ibadan futana, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ana waja waliona akili sana, talaku dunia wakhafu alfitana, waliipatalaka dunia, waliiacha dunia kwa kuogopa fitina, nadharu fiha, waliangalia dunia, falamma alimu, walipoijua, annaha laysat lilhayi watana, si sehemu ya kuishi kiumbe hai milele, jaaluha lujjatan, wakaifanya hii dunia ni kama vile bahari, wattakhadhu saliha al-amali fiha sufuna, wakachukua matendo ya mazuri ndiyo kama ni jahazi la kupita katika dunia hiyo. Fanyeni matendo mazuri subieni kwa Allah tabaraka wa taala ili muweze kupita katika bahari hii kwa uzuri kabisa. Kadhalika kumbukeni kwamba hao ndugu zenu tuliowataja tarakudura walqusura waliacha majumba na magorofa na mali, watu wakajiga wakagawa mirathi, watu wakala, mtu anakula chapati na miskati na chipsi kwa mali yako bana. Wewe mwenyewe uko unakandamizwa na tani za michanga. Fanya matendo mema. Hawa ndugu zetu wameacha mali zao wal amwal na mali ambayo lam tamnauhum min al maut. Hizo mali na majeshi na ndugu hazijawafanya wao eti wasife. Lam tamnauhum min al maut amwal wala junudun. Hazijawazuia wao na kufa si mali wala si jeshi. Wala usulun wala ngome madhubuti wala yanfauhum inda Allahi malun wala banun. Lakini eleweni hainufaishi kwa Allah tabaraka wa taala si mali wala si mtoto illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule aliyekuja kwa Allah tabaraka wa taala kwa moyo uliosalimika. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا أيها المؤمنون أن في الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد. إلوين دوغزون كتك إيمان كوانبا وإسلام وأميني كتك هي دنيا ونايد ساتتو كل عيد منها ياتي بعد استكمال عبادة. كلا عيد katika hizo inakuja baada ya kukamilika ibada fil azima fil islam, ibada tukufu katika uislamu. Wa man adham ma shara Allah fi hadha al yawm salatu al eid. Na miongoni mwa mambo makubwa yaliyowekwa ni sheria kwa Allah tabaraka wa taala katika siku hizo ni kuswali sala ya eid. Wa dalilu ala masruiyati dhalik, na dalili kwa majambo hilo ni kisheria, ndio kisheria alkitabu wa sunna wa ijma'u almuslimin, ni dalili za kitabu na sunna na ijma'u ya waislamu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu mwenye kuitakasa nafsi yake kwa kutoa zaka. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, akalitaja jina la mola wake na akasali. Qala ba'du salaf, nasema baadhi ya wema waliotangulia, tazaka ay akhraja sadaqata alfitri. Aliposema tazaka Allah tabaraka wa taala, maana yake katoa sadaqata alfitri. Aliposema fasalla ay adda salata al-eid. Aliposema akasali, maana yake akasali sala ya eid. Wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil khuruj ilayha, na mtume aliamrisha hiyo sala ya eid watu watoke, hata nisa mpaka wanawake, yakhrujuna ilayha, watoka kuenda kwenye sala hiyo. Min buyutihinna, kutoka katika majumba yao. Yashhadna alkhaira wa da'wat almuslimin, ili washuhudilie khair na maombi ya waislamu. Bali ikafitia mpaka mmoja akasema, yule ambaye hana jilbabu na asukue jilbabu la ndugu yake. Qalat umma Atiya, umma Atiya radiyallahu anha asema, kunna nu'maru an nakhruja min ayyam al-eid, tulikuwa tuamrishwa sisi tutoke katika siku ya Eid. Hata takhruja albikr min khidriha, mpaka madikira wale mabinti wadogo wadogo wanatoka kutoka sehemu zao walizostiriwa, kwa sababu asili ya mwanamke ambaye kwamba ni bikira ni kuwekwa ndani, si kuzurura mitaani. Wa hata takhruja alhuyab, na mpaka wanatoka wanawake waliona hedhi. Fayakun khalfa an-nisa, wanaenda kuwa nyuma ya wanawake. Fayakabbirna bitakbirihim, wanapiga takbira kwa takbira za wanaosalidi. Wayaduna biduaihim, na wanaomba kwa dua yao. Yarjuna baraka dhalika alyoma wa saharatih, wanatarajia baraka ya siku hiyo. na kutaharisha nafsi hiyo. Fal khuruj li ada'i salati al-eid ala hadha an-nams kutoka kwa ajili ya sala ya Eid, kuna watu wanatakana watoke kwa sampuli hiyo. Al-mashhud min jami'i fi idhhar li sha'irillah, ambayo inashuhudiwa ni wote, na katika hilo kuna kudhihirisha alama ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na katika sheria ya Eid ni kwamba mtu atakikana akienda katika Eid njia aliyoendea arudi na njia nyingine. Kadhalika enyi ndugu zangu katika imani, fala taghurannakum alhayatud dunya, yasikughurini nyinyi haya maisha ya dunia. Wala tarawna fi hadha alyawm min madhahir az-zina, wala msione katika siku kama hii kwamba kwa kuwa kutadhihirika mapambo na nguo nzuri nzuri fa inna zinata alhaqiqiyah, mkaghurika na siku hiyo. Fa inna zinata alhaqiqiyah, kwani zina ya uhakika, mapambo ya uhakika, zina tutakuwa ni kujipamba na ucha Mungu. Qala Allahu ta'ala, ya bani Adam, enyi wana wa Adam, qad anzalna alaykum libasa, tumekuteremshieni nyinyi mavazi, yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa, mavazi ambayo mnafunika tupu zenu na mavazi ambayo kwamba ni ya kujipamba, lakini pia kuna mavazi ya ucha Mungu. Fal muslim alhaq, muislamu wa kweli, man adda alwajibati wajtanaba almuharramat yawm al-eid wa fi ayyam ukhra, muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba anajiweka mbali na mambo anajikurubisha na mambo ya wajibu na anajiweka mbali na mambo yaloharamishwa katika siku ya Eid. Fal muslim man salima almuslimina min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba waislamu wanasalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Watu wengi katika siku zaidi kunapatikana maafa makubwa kutokana na watu wanaongea maneno mengi ikiwemo matusi na kufanya uasherati, wakati ambapo jambo mambo haya hayatakikani. Na nyinyi ambao kama mmejikurubisha kwa Allah, ni watu wa dini, jiepusheni na mambo haya. Miaka iliyopita takriban 14 labda au tunaweza kusema 15, kulikuwa kuna dai au talibu ilmi mwenzangu mimi tutasoma pamoja falani, akiitwa Juma kitu kama hizo au Jeruza, siku ya Eid kama hivyo hivyo, yeye kazi yake ni ya kupiga mapicha haya makamera, kenda kawakuta watu wanapigana wanagombea msichana. Yeye akaenda kaamua yule ambaye katandikwa mangumi, akaona mimi singepigwa ni huyu huyu, kamvizia mwenyewe, katulia kaja akamsimika gombo la kichwa chali, kenda bombo kafa kule bombo. Mimi nikimuona hivi, hiyo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu siku zaidi wengi ni wenye kufanya uasherati, ni wenye kuvuta mabangi, ni wenye kunywa mapombe, ni wazinzi wazinifu, wenye kufanya mambo ya maajabu ajabu. Kwa hivyo nyinyi msiwe hivyo. Farahimahullah, Allah mrehemu na amghufirie madhambi yake, al-akhi Jumaa pongo kitu kama hicho au Jeruza amrehemu, kwa kuwa yeye lengo lake lilikuwa ni kuamua ugomvi, lakini ajali ikampata yeye. Hii inakuonyesha kwamba hata wewe utakana ujiweke mbali na sehemu za mkarati kama hizi, sehemu za vurugu vurugu, sehemu za miziki miziki, sehemu za vitu gani, jiepushe, kaa mbali na familia yako, tembelea ndugu zako nenda msikitini kazali, rudi nyumbani kwako, vaa nguo yako vizuri, kula kulia. Lakini wasema mimi lazima niende Ngusero. Ngusero utakutana na rungu huko ya kichwa. Utaamini? Kwa hivyo tuweni makini. Hizi siku hizi tunashukuru Allah tabaraka wa taala biidhnillah, na asilimia kama 85 kwamba hii hidi yetu itakuwa na utulivu biidhnillah tabaraka wa taala, ila majihidi haya yanayokuja huko mbele huko ndio mtihani. Kadhalika falmuslim, muislamu wa sawasawa ni yule ambaye kwamba anainamisha macho yake, yaghuddu min absari au yaghudduna min absari, wanateremsha chini nini macho yao, wahadharu lisbal, lakini pia jihadharini na kuvaa nini isbali. Kwani Mtume anasema ma asfala lkaabaini min alizari fa fi nnari, kinachopita chini ya kongo mbili katika kikoi, suruali, kanzu, joo, si nini, mtu huyo atakwenda kuungua motoni. Kwa hivyo jitahidi nguo yako kwa kazi utakayovaa isipite chini ya kongomili. Kwa sababu kufanya hivyo ni makosa makubwa. Na siku zaidi kama hizo mkukwambia mimi jinzi langu hili bwana nilikati 35,000 hii atakalifunike busu pale juu. Huko limefunika buti direct kindo direct iko hapa sipaadia huku huku kashika mraa. Yaani ule mraa utafuna ndio asikia raha. Hajiona yeye ni fahari kweli kweli. Wewe unaojua huu ulikotoka? Laiti ungejua kwa manilana hii Allah tabaraka wa taala aliwapiga watu wa saba. Ndio ikaja miti hii. Eh? Walivyosema Rabbana ba'id baina asfarina, eh? Allah bana, tuweke mbali safari zetu. Tumejaa matunda, si nini, maji kutoka hapa kwenda Misri, kutoka hapa kwenda Shamu, safari ni fupi bana. Maana kile unapoenda wala tu. Kwa hiyo tufanyeni si haya matunda. Allah sema fabaddalnahum bijannatayhim jannatayn dawati uklin khamtum wa aklin wa shay'in min sidrin qalil. Tukabadilishia bustani nyingine mbili, maana zilikuwa ni bustani mbili, moja kulia moja kushoto. Ala kayazungumza katika Qur'ani laqad kana li sab'in fi maskanihim aya. Kwani ilikuwa katika watu wa saba, watu wa Yaman, katika miji yao ile ni alama ya kumjua Allah tabaraka wa taala, jannatani an yaminin wa shimali, walikuwa na mabustani mawili makubwa kulia na kushotoni. Kulu kuleni min rizqi rabbikum washkurula, sisi za mola wenu na mshukuru. Baldatan tayyiba wa rabbun ghafur, mji wenu mzuri na Allah ni msamehevu. Wakakufuru neema za Allah, wakasema tumechoka tubadilishie. Allah akabadilisha janna nyingine, kwanza akaleta saila al-arimi, ni chemchemu iliyo na chumvi, maji ambayo kwamba mvua inanyesha lakini yale maji yana chumvi, mti wowote ukipata na maji hayo unakauka. Akaileta hiyo kwanza, ikakausha mindizi, michungwa, sijui nini, balaa zote zikakauka. Alafu sasa fabaddalnahum, tukabadilisha matunda mengine mengine matatu matatu yenye na ukakasi ukakasi, tena sio pipa wala nini, si miraa nini hiyo miraa. Na angalieni watu wa Yamani, sote muone shavu limetuna kwa mraa na akawazandikizia na misidiri. Misidiri ni mifunazi, kawazia na mifunazi. Ilikuwa ile ni adhabu. Kwa usijifaharishe kwa kufura shavu. Kuna wengine basi tunawajua, tunawasiri tu. Kuanzia na miaka 20 tukaanza kufundisha shavu, lakini utakuta mbwa yeye ni mkali kweli kweli wa dini. Bwana wewe, iumie nafsi yako wewe, mbona ujiumie? Sitakujua wewe. Nasalu Allah salamata wala afya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jihadharini sana na mambo ya vurugu vurugu, akiwemo hayo ya kuvaa isbali fi thiabi, katika nguo zenu, walizar na katika vikoi, wasarawil na suruali, walqamis na kanzu. Fa inna ma asala al-ka'baini min al-izari fa huwa fi an-nar, kwani kinachoshuka chini ya pango mbili kama izar na hayo tuliyotaja ni motoni. Wa alaikum bitawadhu, hebu jishusheni, isipokuwa kwa nyinyi mmeoga leo, mmefuturu leo, basi mkawa mapigana maneno machafu mtaani na watu nyinyi wao mko hivi nyinyi. Kuwa mpole, wewe ibada yako unamfanyia Allah, wafanyie watu. Kuwa mpole, kuwa mwenye na maneno mazuri. Fa inna Allah la yuhibbu almustakbirin, Allah hawapendi watu wenye na kiburi, watu mutarsari, watu wa maneno mengi, Allah hawapendi hao. Kuweni watu ambao kwamba ni wenye utulivu, wanyenyekevu, sio wagomvi, maneno mazuri, atakaye kuuliza mjibu vizuri. Tayeb, ilzamu nisaakum bisatri walhijab, walazimisheni wanawake zenu, mabinti zenu wa kike wajistiri vizuri na wavae hijabu. Basi sio kwa kuwa siku ya Idi basi tayari mwanamke anavaa nguo gauni tu, na huku labda kavaa kijilemba gauni, makwapa yako wazi. Msifanye hivyo, msifanye hivyo, haijuzu. Wavae majilbabu yao vizuri alafu waende wakasalimie mbabu yake, shangazi yake, nani yake, wafurahi. Baada ikifika baada ya magharibi, warudi majumbani watulie. Na hili nalizungumza leo, lakini najua balaa ziko kesho, lakini mimi nalizungumza leo kwa niaba ya kesho, na asili yake ni leo. lakini mimi najua idi ya leo haitakuwa na mambo hayo biiznillahi tabaraka wa taala. Lakini siku ya kesho, tahadhari sana na binti zako, tahadhari sana na vijana wako wadogo wadogo hawa. Sikizi kuna mapiesi, sikizi kuna mabadiliko kubwa shagani, kuna vitu chungu nzima. Waweza kumkuta kijana wako ameanguka hapo anatapatapa, kumbe kapigwa ni mtu asiyejulikana. Kwa hiyo chungeni watoto wenu, mabinti zenu, wekeni ndani, wavee hijabu, walibtiade an mukhalatat ar-rijal wal khalat al-ajane. Lakini pia muweke mbali na kujichanganya changanya na kukaa faragha na wanaume wa kando. Ni mama mwe kwamba si haki makosa. Ihdharul ghisha. Jiadharini na mambo ya ghisha. Mtume akasema man ghasha nafa laysa minna. Mwenye kufanya ghisha kutufanyia ghisha sisi, huyo si katika sisi. Wa raswa. Lakini pia mambo ya rushwa. Kadhalika wa akli riba. Kula riba. واخر ما لليتيم كل ما لزم يتيم فانها من الكبائر او من كبائر الذنوب هاي ni katika madhambi makubwa msiyafanye. Pipeni vipimo zenu vya kilo zenu kwa sawa sawa, wala msipunje watu. Haya yote ni mambo ambayo kwamba yatakana yazungumzwe katika siku ya Eid, kwa sababu ni mambo yanafanyika. Kadhalika waalamu, pia jueni anna khayra alhadith kitabullah, kwa bora ya mazungumzo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم نبورا يا مونغوزو ني مونغوزو wa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه واله وسلم كما امر ربكم بذلك فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل دعاءنا, اللهم تقبل صلاتنا, اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا, اللهم اغفر لحينا وميتنا, اللهم اغفر لحينا وميتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعيدكم مبارك, وتقبل الله أيامكم. Gracias.